وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة محترم arkadaşlar, kıyamet alametleri biliyorsunuz, kıyametin yaklaştığına delalet eden işaretlerdir. Bu alametlerin zuhur etmesiyle bundan 1400 sene önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu alametlere dair verdiği bilgileri gerçekleştiğini gören biz Müslümanlar bunları müşahede ettikçe, bunların gerçekleştiğini gördükçe hiç şüphesiz bu haller bizlerin imanını arttırır, inancımıza efendime söyleyeyim daha da kuvvetleştirir. Çünkü çok seneler önce verilen bu haberler gerçekleşmektedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiği şekilde bir bir ortaya çıkmaktadır. Şimdi bu büyük kıyamet alametleri dedik. Bu büyük kıyamet alametlerinin başında, bu 10 büyük kıyamet alametinin başında Mehdi'nin olduğunu söyledik ve Mehdi ile ilgili dilimiz döndüğünde bir şeyler söylemeye çalıştık. Umulur ki hafızanızda bazı şeyler sabitleşmiştir, bazı şeyler yerleşmiştir. Bugünkü dersimizin konusu da, yani bugünkü şu andaki dersimizin konusu da Mehdi ile aynı asırda olacak olan büyük bir kıyamet alameti, o da Deccal'in çıkması. Şimdi Deccal çok büyük bir fitne. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini bunun fitnesinden sakındırmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den önce her bir peygamber ümmetini böyle bir fitneden uyarmış. Ama Deccal bu ümmetin içerisinden çıkacağı için, bu kıyamete yakın çıkacağı için, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin yaşadığı dönemde çıkacağı için, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona kanmamamız için, onun hilelerine, tuzaklarına düşmememiz için Deccal hakkında bizlere detaylı, tafsilatlı bilgiler vermiş. Bunların öğrenilmesi, bilinmesi gereken konular. Ve ilk olarak şunu söylememiz gerekir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin gayba dair verdiği haberler sabit ve sahih haberlerse bunlara inanmak bize farzdır. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen her Müslüman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit olarak gelen rivayetleri tasdik etmek zorundadır. Kabul etmek zorundadır. Bu şehadeteynin bir şartıdır. Yani eşhedü enne Muhammeden Resulullah şehadetinin bir şartıdır. Nasıl bir peygambere inanıyorsun? Ki o peygamberin verdikleri haberleri inkar ediyorsun, kabul etmiyorsun, hayır diyorsun. Söylemiş olmasına rağmen, sahih ve sabit olmasına rağmen bunları reddediyoruz. Şimdi dolayısıyla bu tür alametlerin çok güzel, çok geldiği şekliyle, safi haliyle anlaşılabilmesi için bizlerin mutalaya ihtiyacı var. Yani bizler buraya geldik, dinliyoruz. İlerimiz daha olacak kısmetse. Ya biz işte Mehdi Aleyhisselam, Mehdi hakkında bir takım bilgiler duyduk, işittik. İsa Aleyhisselam'ın inmesi hakkında bir takım şeyler duyduk, işittik. Deccal hakkında falan. Bunlar bize yeter dememiz gerekir. Bunlarla yetinmememiz gerekir. Muhakkak bilgilerimize bilgi katmamız gerekir. Dolayısıyla ilk elden, yani şimdi malumunuz araba alırken ilk elsiniz değil mi? Ha? Yani temiz bir araba olması gerekiyor. Yani az kullanılmış, ilk sahibinden alınmıştır. Dolayısıyla dini de kaynağından öğrenmemiz gerekir arkadaşlar. Özellikle sahihayla Buhari'ye ve Müslim'e çokça müracaat etmemiz gerekir. Bunlar asıl olması gerekir. Şimdi malumunuz bu tür konularda kıyametin işaretçileri olan bu tür alametler hakkındaki yorumlar, açıklamalar maalesef haddini aşmış yorumlar ve açıklamalar. Yani her cemaat kendine göre bunları çekip yoğurabiliyor. ve kendi inancı çerçevesinde bunları açıklayıp, tevil edip saptırabiliyor. Deccal'in şu olduğunu söyleyen, şu kimse olduğunu, filan olduğunu söyleyen cemaatler var. Bu cemaatler bunu söylüyorlar. Peki, bizim bu hakkında bir bilgimiz yoksa buna aldanabiliriz. Peki Deccal oysa o zaman İsa nerede idi? Çünkü bunlar aynı zamanda zuhur edecek. İsa Aleyhisselam Deccal'i katledip öldürecek. Peki Mehdi ne zaman, neredeydi o zaman? Eğer o kişi, eğer Deccal ise. Peki Yecüc ve Mecüc o zamanda ortaya çıkacak olan bir mahlukat. Onlar neredeydi? O bakımdan bu tür yanlış yorumlardan kendimizi koruyabilmek için muhakkak, şimdi Buhari'ye Müslüme baktığınız zaman bu fiten kitaplarında konuyla ilgili birçok hadisleri serdedip aktarmışlardır arkadaşlar. Yani Deccal ile ilgili, İsa Aleyhisselam'ın nuzuluyla ilgili gelen onlarca rivayet vardır. Bunları kitaplarına alıp zikretmişlerdir. Bunlar sahih ve sabit rivayetlerdir. Özellikle Sahih'indeki, Buhari ve Müslim'deki rivayetler. Dolayısıyla işte Deccal'in televizyon olduğunu söyleyen var. Deccal'in AIDS hastalığı olduğunu söyleyen var. Bunlar hep hadisleri zahirini kabul etmeden bunlara batini yaklaşımlarla Efendimiz'in söyleyeyim manasını saptıran bir takım tahrif edilmiş tefsirler, tahrif edilmiş yorumlar. Bunlara iltifat edilmemesi gerekir ki kitap evlerinde satılan kitaplara baktığınız esnada maalesef Ehl-i Sünnet'in sahip olduğu o zahiri metodun dışına çıkmış müelliflerin yazdıkları birçok kitaba vakıf olursunuz. Bütün bu inhiraflardan, bütün bu yanlış yorumlardan kurtulabilmek için muhakkak surette meseleleri kaynağından öğrenmeniz gerekiyor. Ahmet'in, Mehmet'in fikri değil bunlar. Bunlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sabit ve sahih hadisleri. Sanki Allah Resulü önünüzde duruyor, sizi muhatap almış ve birebir size hadis naklediyor. Bu hadisler böyle. Fulan fulandan, Ebu Said'in Hudri'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sanki Allah Resulü karşında sana bunları bildiriyor. Dolayısıyla böyle bir müracaata, böyle bir okumaya ihtiyacımız var. Tabi bu her konuda, yani hem kıyamet alametleri, ama kıyamet alametleri daha fazla tevil edilmiş, daha fazla yorumlarla karşı karşıya kalmış bir takım dini taalluk eden inanç konuları. Bunlardaki tahrifler, bunlardaki yanlış yorumlar çok çok daha fazla. O bakımdan bu konuları muhakkak surette asıl kaynaklarından okumamız gerekir. Asıl kaynaklarından okuduktan sonra toplumdaki, cemaatlerdeki o yanlış şeylerin, düşüncelerin, o yanlış fikirlerin efendime söyleyeyim nasıl da onları o şeye götürdüğünü ne yaparız? Bizler çok iyi bir şekilde aynen yakın görürüz ve anlarız. Şimdi Deccal arkadaşlar Mesih Deccal olarak gelir. Şimdi Mesih İsa olarak gelir. Mesih İsa doğru söyleyen kişidir, doğru sözlüdür. Mesih Deccal ise insanları saptıran yalancıdır. Her ikisinin başında da Mesih kelimesi vardır. İsa Mesih'tir, doğru sözlüdür. Deccal de Mesih'tir fakat Deccal yalan söyleyen bir Mesih'tir, yalan söyleyen bir Deccal'dir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'in fitnesinden korunmak için, onun hilelerine düşmemek için insanlara, daha doğrusu bizlere Deccal hakkında birçok bilgi vermiştir. Ta ki müminler onu tanısınlar, onun fitnesine düşmesinler, hilesine aldanmasınlar. Deccal'in vasıfları, sıfatları sahih hadislerle bizlere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bildirilmiştir. Deccal kırmızı yüzlüdür. Kısa boylu, çok iri bir yaratıktır. Kısa boylu ve iri. Evet. Allah Allah. Santim verilmiyor. Metre olarak. Ama kısa ne kadar kısa? Kime göre kısa? Bacakları arası açık. iki bacağı arası açık. Şimdi normal olarak durduğun zaman senin bacakların böyle. Ama onun burası açık. Şöyle daha fazla açık. Ha? İki bacağı arası açık. Kıvrık saçlı. Allahu Teala alem. Bunlar sabit ve sahih rivayetler. Alnı açık. Kalın boyunlu. Çünkü Allah Resulü bunları bize bildiriyor. Bunların çıkacağını da, bunun çıkacağını da bize bildiriyor. Ya bundan sonra sen gidip kanarsan onu, kendinden başka kimseyi tenkit etme. Kendinden başka kimseyi eleştirme. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَلْعَفَ رَسُولَ Biz Resuller göndermedikçe insanları azap edici değiliz diyor. Yani muhakkak azap, hesap hüccetin ikamesinden sonra. Alnı açık, kalın boyunlu, sağ gözü silik, genç bir adam. Sağ gözü silik ve şaşır. Dışarı doğru belli olmayacak şekilde. Sol gözünün üzerinde de görmesini engelleyen bir et parçası var. Yani Deccal'in iki gözü de sakat. Alnında K, F, R harfleri ayrı ayrı ve bitişik olarak yazık. Onu okuma, yazma bilmeyen herkes görüyor ve okuyor. Mümin olduktan sonra. Mümin olma şartımız. Bu konumuz biraz uzun olduğu için vaktin de geçmesini istemiyoruz. Böyle bununla ilgili bu zikrettiğimiz sıfatlarla ilgili her birisi hakkında sabit ve sahih hadisler vardır. Bunların geneli Buhari Müslim rivayetleridir. Bunları geçiyoruz. Okuma yazma bilmeyen her mümin bu yazıyı okuyacak arkadaşlar. Ve bu şey bu yazı hakikidir arkadaşlar. Yani bunda işte onun yaptığı işler küfrü işlerdir gibi bir takım tevillere ihtiyaç yoktur. Bakın nereli Müslüme olan şerhinde şöyle der: alimlerin üzerinde bulunduğu görüş bu yazının, yani kafir yazısının gerçek anlamda olduğu. Yani gerçekten kafir var. Arapça harflerle kafir diyor, evet. Okuma bilen de bilmeyen de onu okuyacak. Allah bu yazıyı Deccal'in kafir, yalancı ve batıl olduğunu ortaya çıkarmak için kesin alametlerden biri kılmıştır diyor. Okuma yazma bilen veya bilmeyen her mümine bu yazı gösterilir. Allah Teala tarafından. Onunla imtihan etmek istediği asi kişilere de, kişilerden de bu yazıyı gizler. Asi kişilerden. Artık bundan kaçış yoktur. Demek ki bu bir imtihan. Deccal malumunuz şu an yaşayan bir varlık. Deccal yaşıyor. Şu an. Tabii. Deccal yaşıyor. Ne zaman oluyor? Efendim? Ne zaman oluyor? Deccal'in uzun zamandan, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in döneminden, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yaşıyordu. Ama ondan ne kadar önceden beri yaşıyor, bununla ilgili elimizde bir bilgi yok. Veya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Temim-i Zari adlı bir Hristiyan, beraberinde Hristiyanlarla birlikte bir deniz yolculuğuna çıkarlar ve dalgalar kendilerini bir kıyıya şey yapar, sürükler. Sonra başı arkasından belli olmayan çok tüylü cessatı denilen bir hayvanla karşılaşırlar. Bu hayvan onları alır ve Deccal'in bulunduğu mağaradaki manastıra götürür. Ve orada aralarında bir konuşma geçer. Bu konuşma, bu hadis hakkında ki tafsilata Bukhari'nin sahihine baş olarak, Müslim'de de var, baş olarak konu hakkındaki geniş detaylı bilgiyi alabilirsiniz. İşte Deccal orada o gelen insanlara bir takım işaretler, bir takım alametler sorar. Mesela bunlardan bir tanesi Arap Yarımadası'nın yeşillenip yeşillenmediğini sorar. Son peygamberin çıkıp çıkmadığını sorar. Ve bu şekilde onlar da ona cevap verir. Ve Medine'ye gelince Allah Resulü'ne bunu bildirir. Ve Allah Resulü de benim Allah'tan gelen, bana gelen vahiy ile Temim-i Gari'nin bu hadisi arasındaki benzerlik yüzünden bunu size aktarıyorum der. Ve kıssayı onlara aktarır. Temim-i Gari o kıssada şöyle der: süratle yürüyüp manastıra girdik. Orada hayatımızda şimdiye kadar karşılaşmadığımız en iri insanı gördük. Orada bağlı duruyordu. Şimdi Tabii bu ada ya yarım ada her neyse nerededir, hangi ülkededir, hangi sınırlardadır, bunun hakkında hiçbir bilgi yok. Bir takım şey olarak düşünenler, akli olarak düşünenler, yeryüzündeki bütün adaların, bütün kara parçalarının keşfedildiğini, dolayısıyla bu tür yerlerde Deccal'in bulunmadığını, dolayısıyla Deccal diye bir şeyin olmadığını söyleyen bir takım yazarlar var. Bunlar tabii hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü bu tamamen Allah'ın bize bildirdiği ve kıyamete yakın ortaya çıkacak olan bir alamet. Zaten bulunsa, zaten görülse bunun bir özelliği kalmaz. O bakımdan konu yani haberlerde geldiği kadarıyla iktifa etsin. Yani ne geldiyse o kadar o sınırda durmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu sınırın aşılmaması gerekiyor. Buna iman edilmesi gerekiyor. Hangi ormanda, hangi dağda, hangi tepede, hangi şeyde, adada bununla ilgili bir bilgi verilmiştir. Verilse dediğimiz gibi zaten bir özelliği kalmaz. Bu aynen şeye benziyor. Yani Allah-u Teala'nın sıfatları hakkındaki ehli sünnetin inancına benziyor. Mesela hadiste de geldiği gibi, kutsi hadiste de geldiği gibi Yüce Rabbimiz Azze ve Celle gecenin son üçte birinde dünya temasına iniyor değil mi? Uyuyanlar. Gecenin son üçte birinde dünya temasına iniyor. İniyor değil mi? Nasıl iniyor? Allah-u Alem. Çünkü Yüce Rabbimiz indiğini haber vermiş. Fakat nasıl indiğini haber vermemiş. Dolayısıyla böyle bir konuda sukut etmemiz gerekiyor. Bunu aşamayız. Tahminler yürütemeyiz. Bu konu hakkında içtihat edemeyiz. Çünkü bizim için gaybi bir konu. Bizim için gaybi bir konu. Konu hakkında elimizde ne yok? Malzeme yok. Konu hakkında elimizde ayet yok, hadis yok. O bakımdan şeref bu asla bağlı kalmış. Bu aslı geçmemiş. Bu aslı geçenler, efendime söyleyeyim, selefe muhalif olmuşlar ve halef ismini almışlar. Dolayısıyla kendi akıllarınca, kendi mantıklarınca Kur'an ve sünneti sorgulamışlar. Ya iptal edip geçersiz kılmışlar, reddetmişler ya da tevil edip zahir anlamından onu saptırmışlar. Şimdi devam ediyoruz. Bir başka alamet, Deccal'in çocuğu da yok. Deccal'in çocuğu da yok. Yani kısır. Kısır. Çocuğu yok. Onu bilmiyorum. Peki İbn-i Sayyad hadisesi var. İbn-i Sayyad diye bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Medine'de yaşayan bir insan. Bunun hali ve durumu sahabeye karışık gelmiş. Bunun Deccal olduğunu zannetmişler. Bir takım alametleri taşıdığından dolayı Deccal olduğunu zannetmişler. Deccal olduğunu kesin olarak söyleyen sahabeler var. Fakat İbn-i Seyyar alimlerin de dediği gibi şeytan cehalleri olan bir kahin. Şeytan cehalleri olan bir kahin ve İbn-i Kesir'in de dediği gibi İbn-i Seyyar kesinlikle ahir zamanda çıkacak olan Deccal değildirler. Çünkü Deccal eğer olmuş olsaydı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ömer radıyallahu anh'a dediği gibi eğer der o Deccal ise ben sizin aranızda olduğum sürece onun size bir zararı yoktur. Yani o size bir zarar veremez. Evet. Olur da Sinan kitaplarında Bukhari ve Müslim'de İbn-i Sayyad kıssasını hemen hemen hepsi alır. Okursanız bu mesele size karışık gelmesin diye bunu da aktarmakta fayda var. Deccal nereden çıkacaktır? Deccal doğu tarafından çıkacaktır arkadaşlar. Yani Medine'ye göre, Mekke'ye göre doğu olan cihetten çıkacaktır. Horasan'dan çıkacaktır. Horasan İsfahan Yahudiliğinden çıkacak. Horasan İsfahan Yahudiliğinden çıkacak. İsfahan hakkında Yakut Mucemül Buldan da şöyle der. Şu an Şehristan olarak bilinmektedir der. Ve bu milattan önce Buhtunsar Kudüs'ü ele geçirip oradaki insanları esir alınca Yahudi halkı da almış, Yahudileri de almış ve onları İsfahan'a götürmüştür. Ve orada onlar için bir mahalle inşa ettirmiş ve orası İsfahan Yahudiliği olarak isimlendirilmiştir. Deccal'in çıkacağı yer de burası. Evet. Deccal'in yani menşei burası. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun doğu tarafından geleceğini söyleyerek doğu tarafına eliyle işaret eder. Bu hadisi Müslim rivayet etmiştir. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Deccal doğudan çıkacaktır. Oraya Horasan denilir der Tirmizi'nin sayı olarak rivayet ettiği bir hadistir. Bir başka hadiste Deccal İsfahan Yahudilerinden, Yahudiliğinden çıkacak. Beraberinde 70 bin tane Yahudi olacaktır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İbn-i Hacer der ki bir kere onun doğu tarafından çıkacağı kesindir der. İbn-i Kesir de çıkacağı yer İsfahan'daki Yahudi mahallesidir. Yani aynı hadislerde geldi diyor. Deccal Mekke'ye ve Medine'ye, Deccal arkadaşlar Mekke'ye ve Medine'ye giremeyecek. Bu konuda tabi sahih hadisler var. Her zaman şeyimiz bu olması gerekiyor. Her hadis sahihse ve sabitse imamların dediği gibi hadis sabitse, sahihse mezhebimiz odur. Ebu Hanife'nin, Şafii'nin, diğer imamların dedikleri bu. Fatıma bint Kays hadisinde geldiğine göre Deccal şöyle demiştir. Ben çıkınca yeryüzüne dolaşacağım ve 40 gün içinde girmediğim hiçbir yer bırakmayacağım. Ancak Mekke ve Tıbe, Tıbe yani Medine'dir. Bu iki şehir müstesnadır. Bunların her ikisi bana haram kılınmıştır. O iki beldenin ikisinden birine girmeyi her istediğimde beni oraya girmekten alıkoyan elinde kılıçla bir melek karşılarsın. Ve muhakkak onlardaki yani Mekke ve Medine'deki her yol üzerinde onları koruyup beklemekte olan bir takım melekler vardır. Bu hadis tabi Müslim hadisi. Ve yine Deccal arkadaşlar 4 mescide giremiyor. Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Tur ve Mescid-i El-Aksa. Bu 4 mescide giremiyor. Bu konuyla ilgili Mescid-i Nebevi, Mescid-i Haram ve Mescid-i El-Aksa. Hadisi Ahmet Müslim'in de rivayet etmiştir. Hadisin ravileri, sahih hadisin ravileridir. Peki Deccal'e kimler uyacaktır? Deccal'e kimler tabi olacaktır? Deccal'e uyanların çoğu Yahudilerdir. Moğollardır, İranlardır ve diğer insanlar Deccal'e tabi olacaktır, uyacaktır. Ve bunlardan aynı zamanda birçok Bedeviler vardır. Ve kadınlar vardır arkadaşlar Deccal'e uyacak olan. Müslim'in Enes radıyallahu anhu'dan rivayet ettiği bir hadiste Deccal'e üzerlerinde şal olan Yahudilerin şallarını biliyorsunuz. Böyle omuzlar üzerine attıkları şallar var. Şöyle uzun uzunluğu vardır. 1,5-2 metre. Ama eni kısadır. 1 metre falan var yok. Bunu böyle omuzlarına atarlar. O şeydeki Kudüs'teki şeylerin tapınmalarını o şekilde yaparlar. Böyle üzerlerinde açık renkli. Açık renkli böyle bir şeyleri, şalları vardır. Evet, üzerlerinde şal olan İsfahan Yahudilerinden 70 bin kişi uyacak. Yani bunlar Deccal'in asıl askerleri, temel askerleri bunlar olacak. Ve Moğolların uyacağı var. Aynı zamanda İranların uyacağı işareten gelmekte. Bedeviler de tabi olacak. Deccal insanları imtihan edecek. Bir köylü bedeviye şöyle diyecek. Eğer senin anneni babanı dirilsem bana inanır mısın? Yani senin Rabbin olduğumu kabul eder misin deyince köylü evet der ve ondan sonra iki tane şeytan çıkarak anne babasının şeklinde gözükür. Oğulcağızım derler, ona uy, o muhakkak senin Rabbindir derler. Şimdi bu İbn-i Mace'de gelen Albani'nin sahih dediği bir hadistir. Ve kadınların çoğu da uyacaktır Deccal'e. Çünkü kadınlar hissidir arkadaşlar. Kadınlar atifidir. Kadınlar çok çabuk tesirlenirler, etkilenirler. Yani kadınlar hakkında gerçek bir vaaz yapsa kadınları ağlatabiliriz. Ama sizleri ağlatamayız, öyle değil mi? Ne yapsak gerçek ağlatamayız, gözünüzden yaş akmaz. Ama kadınlar çok hissidir, çok çabuk etkilenirler, çok çabuk tesirlenirler. Bakın bu konudaki gelen hadiste biliyorsunuz Deccal Medine'ye giremiyor fakat Medine'nin etrafında ki Merkanat Vadisi'ne uğrayacak ve onun yanına en çok gidenler kadınlar olacak diyor hadis-i şerifte. Öyle ki Deccal'in yanına gitmemeleri korku, yani gitmeleri korkusuyla adam gelir evine karısını, annesini, kızını, kız kardeşini, halasının yanına gelir. Bunlar Deccal'in yanına gitmesin diye onları bağlar. onları bağlar. Böyle muazzam bir fitne. Hadisi Ahmet Müsned'inde rivayet etmiştir. Müsned'i tahkik eden Ahmet Muhammed Şakir isnadının sahih olduğunu söyler. Peki Deccal ne yapacaktır? Deccal'in fitnesi nedir? Bundan da biraz bahsedelim. Şimdi Deccal'in fitnesi Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığından beri kıyamete kadar olan en büyük fitnedir. En büyük fitne Deccal'in fitnesidir. Hadislerde geçtiğine göre onun cenneti vardır ve cehennemi vardır. Onun cennetine kendisine inananları atar ama o aslında ateştir. Cehennemi ise cehennemine ise kendine inanmayanları, kendine asi gelen yani müminleri katledip atar. Orası da hakikatte cennettir. Nehirler kadar suyu vardır, dağlar kadar ekmeği vardır. Göğe emreder, yağmur yağdırır gök. Yer küreye, yere arıza emreder, yer küre ürününü çıkartır. Ve yeryüzündeki hazineleri çıkartıp onları bulur. Rüzgarı arkasında bırakacak şekilde çok hızlı bir şekilde yer değiştirir, hareket eder ve buna benzer bir takım olağanüstü haller kendisine verilmiştir. Bu hallerin tümü hepsi sahih ve sabit rivayetlerde gelmiştir. Evet. Konuyla ilgili birçok rivayet var fakat bunların bazılarını seçiyoruz. Bir delikanlı genç birisi der ki ben şahidim ki der muhakkak ki sen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere haber vermiş olduğu Deccal'sin der. Deyince bunun üzerine Deccal etrafındaki insanlara dönerek şimdi der ben bir adam öldürürüm sonra yani bir adam öldürür sonra da onu diriltirse ne dersiniz? Benim ilahım yani benim ilahlığım hakkında Rabbiniz olduğum hakkında şüphe eder misiniz diye sorunca yanındakiler hayır derler. Şüphe etmeyiz. Deccal o kimseyi hemen öldürür ve sonra diriltir. Diriltir diriltmez der ki o genç vallahi der benim senin Deccal olduğun hakkındaki şimdiki kanaatim daha önceki kanaatimden imanımdan daha kuvvetlidir. Deccal tekrar onu öldürmek ister fakat onu bu sefer öldürmeye güç yetiremez. Bu gencin bazı kitaplarda kim olduğu yazar? Arkadaşı. Hızır. Hızır olduğu yazılır. Ama Hızır olduğuna dair hiçbir bilgi yoktur. Hiçbir sabit bir hadis yoktur. Tahminden başka hiçbir şey değildir. Gaybı taşlamaktan başka hiçbir şey değildir. Evet, bunun hakkında sabit bir rivayet yoktur. O gencin kim olduğu, ismi, cismi, şekli, şemali hakkında gelen sabit ve sahih bir rivayet yok. Dolayısıyla Allah-u Teala bu tür fitnelerden bizleri korusun. Şimdi Deccal hadisleri hakkında alimlerin hükmü mütevatir olduğudur arkadaşlar. Yani yalan söylemeleri imkansız derecede imkansız olacak şekilde birçok ravi tarafından rivayet edilen hadise mütevatir hadis denmekte. Deccal hadisleri manen mütevatir olmuştur. Yani lafzen mütevatir değildir. Manen Deccal'den bahseden birçok hadis vardır ve bunlar tevatür derecesine ulaşmıştır. İnkar edenler vardır buna rağmen. Deccal'in çıkmasını inkar edenler vardır. Hakikatte yani gaybi konular İmani meselelerin, Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarıyla ilgili konuların tasdik edilebilmesi, bunlarla amel edilebilmesi, bunlara itiraz edilebilmesi,